कांड शाखीय वृद्धारण्य परिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 19वें कंडिका तक विचार हो गया है, जिसमें प्रारंभ से शुरू था। ये साकल्य ने पहले कति देवा याज्ञवल्क्य यहां से पूछा, जब तक कितने होते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा त्रयस्तत्री शता से त्रयस्तत्री सहस्रा, ऐसा कहा और 3306 देवता है। श्रुति के आधार पर बोल दिया, जैसे वहां संख्या गिने जाती है श्रुतियों में देवताओं की संख्या, इस तरह से बोला गया। फिर ठीक से बोलो कितने देवता पूछा, फिर त्रय त्रिंशत इत्यादि कहा, 33 देवता है। ये जो पहले कहे गए 3306 थे वो तो इनकी महिमा है, विभूति है, मुख्य देवता 33 है। फिर 33 कौन कौन है कहा, 8 वसु है, एकादश रुद्र है, द्वादश आदित्य है। फिर पूछा कितने देवता है, 6 सर्प। फिर पूछा कितने हैं, 3। फिर पूछा कितने, 2। फिर पूछा 1.5। फिर 1 प्राण, अंत में जाकर प्राण देता है। उसी का विस्तार है, सभी हिरण्यगर्भ है, उसी का विस्तार है। एक प्राणी है, मुख्य देवता प्राण है, यही अर्थ है। देवताओं में मुख्य हिरण्यगर्भ है, ये निष्कर्ष निकला। तो उसके आगे फिर आयतन आदि को लेकर पूछने लग गया, 8 प्रकार के आयतन, 8 प्रकार के लोक, 8 प्रकार के ज्योति, 8 प्रकार के देवता, 4 विभाग में पूछना शुरू किया, 8 पर्याय में पूछा, पृथ्वी ऐसे आयतन इत्यादि सब कुछ पूछा। उसका भी उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने उसको थोड़ा शांत करने की दृष्टि से कहा, देखो साकल्य, ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना, अवश्य तुम्हें कोयला पकड़ने के लिए चिमटा के स्थान में बना दिया है, ये तुम्हें रोक नहीं रहे, तुम प्रश्न करते जा रहे हो, स्थिति हो जाती है। ज्यादा घर्षण होगा तो चंदन से भी अग्नि निकल जाती है, या मेरे क्रोध आ जाए कुछ बोल दू मुश्किल होगा। उल्टा ही सुना उसने, बुद्धि उल्टी हो गई। उसने कहा अरे ये ब्राह्मणों को तिरस्कार कर रहे हो, ये ब्राह्मण तुम्हें ऐसा माने अंगारा अवक्षयणम अकृत करके कहा था, माने कोयला पकड़ने का साधन बना दिया तुमने, ऐसा करके उनको आक्षेप कर रहे हो ये ब्राह्मण के ऊपर, ये पवित्र ब्राह्मण है, ऐसा काम करेंगे। और पुरोहित हो गया, तो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो गया है इसलिए ऐसा कह रहे हो, सबको निंदा कर रहे हो। दिशा संबंधित रूप में ज्ञान मुझे है, याद कहा मैं दिशा को जानता हूं, दिशा मात्र ने दिशा देवा सब प्रतिष्ठा, देवता प्रतिष्ठा के सहित दिशा तत्त्व देवता का, दिशा का देवता को भी जानता हूं, वो देवता कहां रहते हैं वो भी जानता हूं, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे है ऐसा कहा। तो अब इसके ऊपर साकल्य प्रश्न करेगा, यदि तुम दिशा को जानते हो, देवता के सहित जानते हो, प्रतिष्ठा के सहित जानते हो, पूर्व दिशा में तुम किस रूप से हो, ऐसा करके प्रश्न करते हैं। किम देवतो अस्याम प्राच्याम दिशि असि, आदित्य देवत इति, स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, चक्षुषे इति, कस्मिन्नो चक्षु प्रतिष्ठितम् इति, रूपेषु इति, चक्षुषा रूपाणि पश्यति, कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, हृदय इति होवाच, हृदयेन हि रूपाणि जानाति, हृदयैव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, इत्येवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य, किं देवतो अस्यां प्राति दिशि असीत्, आदित्य देवत इति, स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, चक्षुषी इति, कस्मिन् चक्षु प्रतिष्ठितम् इति, रूपेषु इति, चक्षुषायि रूपाणि पश्यति, कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, हृदय इति होवाच, हृदयेन हि रूपाणि जानाति, देव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इत्येवमेव एतद् याज्ञवल्क्य किम देवतो अस्याम प्राची दिशि असि। तुम जब दिशा को जानते हो, देवता के सही जानते हो और प्रतिष्ठा के सही जानते हो, किस देवता वाले हो तुम इस पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में प्राची हमारे पूर्व दिशा में किम देवता असि, बहुबरी समास है, किम देवता तब कौन देवता है तुम्हारा पूर्व दिशा में, सब किम देवता ऐसा है, क्या देवता तो भाई ऐसा प्रश्न होगा, क्या देवता है तुम्हारा पूर्व दिशा में ऐसा प्रश्न होगा। तो कहा वो बहुग्री समास है, तो समास करने बाद में किम देवता ऐसा हो जाता है, किम शब्द था तो मेरी विभक्ति लोक के बाद में किम ही आ गया, और देवता में टाप लगा हुआ था वो स्त्री और हर्ष हो गया बहुग्री है और किम देवता बन गया। किम देवता अश्यांतराजी दिशा से कहा, क्या कौन देवता वाले हो तुम पूर्व दिशा में ऐसा कहा। उत्तर देते हैं आदित्य देवते, मैं आदित्य देवता वाला हूं पूर्व दिशा में, याज्ञवल्क्य जी ने कहा। स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित, फिर प्रश्न हुआ वो आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, दिशा और देवता हो गया प्रतिष्ठा, कहां प्रतिष्ठित है वह आदित्य। कहा चक्षुषी देश, उत्तर दिया चक्षु, चक्षु में प्रतिष्ठित है आदित्य, कश्मीर में चक्षु प्रतिष्ठित में, फिर चक्षु कहां प्रतिष्ठित है, किसमें है चक्षु, चक्षु का आश्रय क्या है, रूपेशित रूप में प्रतिष्ठित है चक्षु, ये उत्तर दिया क्योंकि चक्षुषाही रूपाणी पश्यति, चक्षु के द्वारा रूपों को देखता है, नील पितादि जो भी रूप होंगे चक्षु से देखता है, चक्षुषाही रूपाणी पश्यति। आगे कश्मीर रूपाणी प्रतिष्ठिता, फिर ये रूपे किसमें प्रतिष्ठित है रूप सार, हृदय ही हृदय, हृदय माने हृदयस्थ बुद्धि, बुद्धि और मन दोनों को अभेद करके कहा गया हृदय सब का अर्थ अंतकरण, अंतकरण में प्रतिष्ठित है यह अर्थ है। याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा कहा क्यों, हृदय नहीं रूपाणी जानाती, कोई भी मनुष्य अंतकरण के द्वारा ही रूपों को जानता है, ये रूप है करके जानता है, हृदय ही एवं रूपाणी प्रतिष्ठितानी भवंती, और हृदय में ही सारे रूप प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इतना कहने के बाद साकल्य बोलता है एवं एवं एतद् याज्ञवल्क्य, मैं भी यही मानता हूं, ठीक कहा इस बात को, क्योंकि परीक्षक बन के पूछ रहा है वो, इस बाल कथा तो है नहीं जल्प कथा है, ठीक उत्तर दिया तो कहा एवं एवं एतद् याज्ञवल्क्य, ठीक है ये बात मैं भी इसी बात को मानता हूं, ठीक है आप कहना है। टिप्पणी थी एक नंबर टिप्पणी, चक्षुषाही रूपाणी प्रसिद्ध किया, चक्षुषाही रूपाणी पश्यति, अतो चक्षुषे रूप को देखता है इसलिए, अतः अस्मात् कारणात् रूपारब्धम चक्षु, रूप के द्वारा आरंभ हुआ है चक्षु, रूप का कार्य है चक्षु। क्यों तथा व्यंजकस्य व्यंग्य सजायित्व, जो व्यंजक होता है ना, यहां रूप को व्यंजक बनाया और व्यंग्य बना दिया चक्षु, चक्षु को व्यंजक बनाया, रूप को व्यंग्य बनाया, व्यंजक से व्यंग्य सजा दे, व्यंग्य और व्यंजक समान जाति वाला हुआ करता है, विषम जाति में व्यंग्य व्यंजक भाव नहीं होता, एक अन्य जाति भाव अत्र वार्तिक वार्तिक में कहा इसका रूपारब्धम इदम चक्षु रूपाणाम एव तद ग्रहात् अभिव्यंग सजाति हो व्यंजको रूपति पवत्, रूपारब्धम इदम चक्षु, ये रूप से बना हुआ चक्षु है, रूप से चक्षु बना हुआ है, रूपाणाम एव तद ग्रहात्, क्यों तद माने चक्षु, रूपाणाम एव ग्रहात्, रूप का ही ग्रहण करता, अन्य का नहीं करता, सजाती है उनमें जैसे आया उसी का ग्रहण करता है, तद माने चक्षु रूपाणाम एव ग्रहात्, तद चक्षु रूपाणाम एव ग्रहात्, अभिव्यंग सजाती यो व्यंजको रूपति भवत्, अभिव्यंजक का सजातीय होता है अभिव्यंग्य जो होता है, अभिव्यंजक जो होता है ना अभिव्यंग्य का सजातीय होता है, ऐसा जैसे दृष्टांत है रूप दीप, जैसे रूप और दीप दो है, दोनों एक ही का कार्य है, इसलिए वहां अभिव्यंग अभिभाग बहुत मान दीपक के द्वारा रूप देखा जाता है, प्रकाश है प्रकाश से देखा जाता है। अशेष विषय आत्मत्व मनोबुद्धियों विनिर्दिशे सर्वगोचर भाषित्व तादात्म्य तच्च युज्यते, कहते ठीक है आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है कहा तो चक्षु में, चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है रूप में, रूप किसमें प्रतिष्ठित हृदय में बोल दिया, ये माने अंतकरण में, अंतकरण होता है मन बुद्धि को एक कर कहा, तो अंतकरण में रूप कैसे प्रतिष्ठित होगा प्रश्न आता है, तो उत्तर देते हैं अशेष विषयात्मत्व मनोबुद्धि और विनिर्देश, संपूर्ण विषय स्वरूप है मन और बुद्धि, इससे सारे विषय जाने जाते हैं, इसलिए इस विषय उसी में है। ठीक है, अशेष विषयात्मत्व सर्व विषय रूप है वो कौन, मनोबुद्धि और विनिर्देश, विशेष रूप से निर्देश किया यहां किसको, मन बुद्धि, मान वो हृदय शब्द के द्वारा मन बुद्धि है, हृदय प्रतिष्ठित कहा उसका अर्थ मन बुद्धि है, सारे विषय स्वरूप है वो सर्वगोचर भाषित, कि सारे विषय रूप क्यों है, सभी विषयों का प्रकाश करने वाले वही हैं, यदि अंतकरण है तो किसी को भी नहीं जान सकता, सबका वस्तु प्रकाश करने वाला अंतकरण ही होता है, सर्वगोचर भाषित्व सभी विषयों का प्रकाशक होने से गोचर होने विषय, तादात्म्य तथ्य उच्यते, तादात्म्य होगा तभी होगा, माने रूप का तादात्म्य वहां है किसमें, कार्य का तादात्म्य कारण में होता है, तो रूप का तादात्म्य किसमें, अंतकरण में, माने हृदय में, हृदय शब्द से बोला इसका अर्थ अंतकरण है, मन बुद्धि को एक करके कहा तादात्म्य है, तभी क्यों वो सभी विषय रूप वही है, उसके बिना कोई विषय बाहर प्रकाशित नहीं हो सकता अंतकरण के बिना। इसकी टीका है, चक्षु रूपारब्धम रूप ग्राहकत्वाद इत्यत्र व्याप्ति महा, चक्षु जो है ना रूप से बनता है, रूप से आरंभ है, आरंभित हुआ है चक्षु रूप ग्राहकत्वाद, क्यों रूप का ही ग्रहण करता है, इसलिए जिससे जो आरंभ हुआ है उसका ग्रहण करता है, रूपारब्धम अनुमान दे रहे हैं चक्षु को पक्ष बना देना, रूपारब्ध को साध्य बना, रूप से आरंभित है ये चक्षु, रूप ग्राहकत्वाद क्यों रूप का ग्रहण करता है इसलिए, तन्मात्रा से इंद्रियों का वो तो है, चक्षु रूपारंभ रूप ग्राहकत्व इत्यत्र व्याप्ति, व्याप्ति बताते हैं अभिव्यंग सजाती होता, कहा अभिव्यंग के सजाती होता है अभिव्यंजक, क्यों चक्षु अभिव्यंजक है और अभिव्यंग है रूप, तो उसका जो जाति है वही जाति वाला होता है, अभिव्यंग के सजातीय अभिव्यंजक होता है, ये कहा था अभिव्यंग सजातीय व्यंजको रूपति कहा था, व्याप्ति स्थल में जैसे कहां देखा है अभिव्यंग के सजाती अभिव्यंजक होता कहां देखा, रूप और दीप में देखा गया, दीप माने ज्योति प्रकाश, तो रूप और दीप में देखा गया है, क्यों अभिव्यंजक है प्रकाश और अभिव्यंग है रूप, रूप जाना जाता है प्रकाश के द्वारा, रूपाधिग्राही के भी चलो रूपादि का ग्रहण होने पर भी चक्षु रूपादि का ग्रहण करने वाला हो गया ग्राही के भी, मनोबुद्धि तद आरब्धत्व अभावात व्यभिचार, फिर भी व्यभिचार है मन और बुद्धि जो है ना, मन बुद्धि से आरंभ नहीं रूप आरंभ नहीं हुआ है, वहां तो व्यभिचार होगा, मैंने मन बुद्धि से रूप नहीं बना हुआ है, यदि रूप बना हुआ तो मन बुद्धि में चला जाता है, जैसे चक्षु बना था रूप से तो रूप रूप मान दिया उसको, रूप में प्रतिष्ठित चक्षु का, किंतु मन बुद्धि से बना हुआ तो नहीं है ये रूप, तो कैसे उसमें आश्रित होगा प्रतिष्ठित शंका है, रूपादि ग्राही के भी ठीक है चक्षु जो है रूपादि का ग्राहक है होने पर भी, मनोबुद्धि मन बुद्धि में जो रूप के प्रतिष्ठा जिसको कहा गया कारण को प्रतिष्ठा मानना है, तो मनोबुद्धि तदारब्धत्वा भावा, मन बुद्धि जो है ना ये दोनों का उसके रूप के आरंभ नहीं है, तदमन रूप उसका आरब्धन होने से व्यभिचार है, वहां तो व्यभिचार हो जाएगा, कैसे वहां पर प्रतिष्ठित करोगे मन बुद्धि में रूप को, कहा तो अशेष इत्यादि है, देखो केवल रूप का ही नहीं संपूर्ण विषय का अभिव्यंजन करो, अशेष ही का बार जो अशेष विषय तत्व सारे विषय रूप है वो, मैंने सारे विषय उसका कार्य माना जाता है किसका, मन बुद्धि का, फिर अशेष विषयात्मत्व मनोबुद्धि और विनिर्देशित, ऐसे ही उपदेश हुआ है, उपदेश करते हैं क्या करते हैं, सारे के सारे विषय रूप है कौन, मन बुद्धि, केवल रूप ही नहीं सारा विषय रूप है, सर्वगोत्र भाषित, क्यों सभी विषयों का प्रकाशक कोई है, यदि मन अंतकरण नहीं है तो कोई विषय प्रकाशित नहीं होंगे, गोत्र मन विषय सर्वगोत्र भाषित, बात तादात्म्य तत्से उच्यते, जब रूप का और उसका विषय का और मन बुद्धि का तादात्म्य होने पर ही हो सकता है, माने अभिव्यंग अभिभाग अभिव्यंजक बात तभी हो सकता है, अवश्य वहां तादात्म्य है, ठीक है। रूप दीपयो साजात्येपी, रूप और दीपक का तो साजात्य है, दोनों आदि के आदित्य के कार्य है, साजात्य है। आरंभ का आरभ्यत्व अभावा, रूप और दीपक में आरंभक और आरंभक नहीं है, रूप से दीपक बनता है क्या? रूपादि ग्राहित हो गया, रूप दीपयो साजात्य भी, रूप और दीपक में साजात्य होने पर भी दृष्टांत दिया आपने, माने रूप और दीप के समान है ये जो चक्षु और रूप के लिए कहा था, रूप दीपयो साजात्य भी दृष्टांत में साजात्य आने पर भी आरंभ का आरभ्यत्व अभावात, रूप में आरंभकत्व और चक्षु में आरभ्यत्व है ही नहीं, वहां रूप से चक्षु तो बनता नहीं, स्थिति साध्य भी कहता है साध्य नहीं रहेगा वहां, दृष्टांत में साध्य नहीं है, दृष्टांत रूप और दीपक का दिया हुआ है, आरब्ध तो है नहीं वहां, तो चक्षु रूपारब्ध ऐसे बोल नहीं सकते आप, साध्य का अभाव है, साध्य विकलता है कहा सिद्धांत का, न इत्याह नहीं, क्यों तादात्म्य कहते हैं, तादात्म्य होने पर ही हो सकता कहा, सर्वगोचर भाषित्व तादात्म्य तच्च विचते कहा था, सभी विषयों का प्रकाशक है मन बुद्धि, तादात्म्य होने पर ही हो सकता है, माने उसका कार्य मानने पर ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, कहते हैं विषय विषय हो साजात्यम, तो विषय और विषयी ये दोनों में जो साजात्य होगा, साजात्यम तादात्म्य सत्य व्याद, तादात्म्य होने पर ही होगा, एकत्व तो होने पर ही होगा, कार्य जो है कारण से अभिन्न माना जाता, तभी ग्रहण माना जाता है, सत्य व्याद विदांतरण तस्य दुर्वचत्व, अन्य प्रकार से वहां पर संभव नहीं है, तादात्म्य के बिना ये हो नहीं सकता, ये कहा माने साजात्य हो नहीं सकता, तादात्म्य कार्यकाल में साजात्य न हो तो तादात्म्य हो नहीं सकता, तादात्म्य होने पर ही होगा, विधांतर में प्रकारांतर अन्य प्रकार से तस्य दुर्वचत्व, तादात्म्य दुर्वच है कह नहीं सकते, तादात्म्य हम आरंभ का आरंभ हो रहेगा, तादात्म्य कहा होता है जो आरंभक और आरभ्य होता, आरभ्य कार्य आरंभ का आरंभ उसी में होता है, अन्यतर तादात्म्य हो नहीं पाता, आरंभक और आरभ्य होगा तादात्म्य होगा, तदात्मक वही रूप है वो अन्य नहीं है, क्यों अंधकरण के बिना विषय का ग्रहण नहीं होता, रूपाधिक्रमण नहीं होता, इसलिए उसमें प्रतिष्ठित है, रूप कहां प्रतिष्ठित है, अंतकरण, यही कहना है, या हृदय शब्द का अर्थ मन बुद्धि को मिलाकर का अंतकरण, हृदय स्थ को लिया, हृदय मार्गखंड है तो हृदयस्थ जो है वही है हृदय स्थ, हृदय में स्थित वो जहद लक्षण के द्वारा कहा गया, हृदय नहीं लमाश अंडा दे जाना, हृदय में जो है उसको ले, क्या लक्षण है, अच्छा टिप्पणी हो गई, भाष्य में देखें किम देवता, इसमें बहुवरी समास है, माने का देवता अश्य तब, ये जो तुम हो ना याज्ञवल्क्य, अश्य तब मैंने तुम्हारा, कौन देवता वाले हो तुम, ये कहना चाहते हैं, कौन देवता है पूर्व दिशा में तुम्हारा, तुम दिशा रूप मानते हो अपने को, तुम दिशा को जानते हो, देवता की सही जानते हो, प्रतिष्ठा की सही जानते हो, तुमने प्रतिज्ञा की है दिशो भेद सदैव स प्रतिष्ठा ऐसा कहा हुआ है, तो कौन देवता वाले हो तुम पूर्व दिशा में, यही है, तब दिग्भूत अपने को दिशा रूप में मान रहे याज्ञवल के, तुम दिशा भूत जो हो वह क्या है, कौन देवता वाले हो, क्या माने किम देवता, कौन देवता स्वरूप हो तुम, ये कहना चाहते हैं, पूर्व दिशा में किस देवता से युक्त हो तुम, किस देवता भाव में हो, ऐसा पूछा गया, चार पांच की टिप्पणी कहा, कया अधिष्ठात्री देवता या तुम प्राचीतिक रूपेण संपन्न ही दिया, कौन से जो अधिष्ठात्री देवता है, दिशाओं का जो अधिष्ठाता अधिष्ठात्री देवता होते हैं, कौन से अधिष्ठात्री देवता के द्वारा तुम माने याज्ञवल के तुम जो प्राचीतिक रूपेण संपन्न, पूर्व दिशा रूप से संपन्न हो, किस देवता के द्वारा ऐसा हो रहे, पूर्व दिशा रूप से संपन्न माने पूर्व दिशा भाव को अपने प्राप्त हुए हो, किस देवता से, ये प्रश्न किया, पांच का असौ किम देवता ये है, वहां दिवभूत के आगे असौ पद लगाना कहते हैं, असौ किम देवता ऐसा हो जाएगा, माने बहुवरी का विग्रह दिया, का देवता यश्य तव दिवभूत, ये विग्रह है बहुवरी का, असौ किम देवता माने का प्रथमा के एकवचन, देवता प्रथमा एकवचन समास हो गया, समास होने के बाद में विभक्ति रूप हो जाएगी, विभक्ति रूप होने के बाद किम शब्द रह जाएगा, यहां उधर उधर देवता शब्द है, वहां गोस्त्रीय रूप से हर्ष हो जाएगा, किम देवता ऐसा बन जाएगा, किम देवता ऐसा कहा, असौ ही याज्ञवल के हो, ये जो याज्ञवल के है ना वो जो याज्ञवल के हैं, असौ ही याज्ञवल के हो। हृदय आत्मान दिक्षु पंचदा विभक्तम, ये हृदय जो आत्मा है, हृदय रूप जो आत्मा माने बुद्धि रूप जो आत्मा है, दिक्षु पंचदा विभक्तम, दिशाओं में पांच प्रकार से विभक्त जो आत्मा है, पांच दिशा का चर्चा है यहां, पांच दिशाओं में विभक्त जो आत्मा है, आत्मा माने हृदय, हृदय रूपी आत्मा माने अंतकरण रूपी आत्मा, असौ ही याज्ञवल के, वो जो याज्ञवल के हैं कैसे हैं, हृदयम माने आत्मानम, जो हृदय रूप आत्मा है, अंतकरण है, बुद्धि है उसको, दिक्षु पंचदा विभक्तम, दिशाओं में पांच प्रकार से विभक्त जो आत्मा है उसको विभक्तम आत्मानम, दिगात्म भूतम, दिग के स्वरूप भूत है वो आत्मा, दिशा रूप है, किस रूप है, दिशा रूप है, तद्वारेण तद हृदय द्वारेण, हृदय के द्वारा सर्वम जगत आत्मत्व अवगम्य, संपूर्ण जगत को आत्मभाव से प्राप्त करके याज्ञवल के, उसे बुद्धि के द्वारा माने समस्त बुद्धि है लेना है, हिरण्यगर्भ में जाना है उस भाव में प्राप्त है, हिरण्यगर्भ भाव में गए तो संपूर्ण जगत आत्मभाव में है उसको, माने उपासना के बल पर ऐसा हुआ है, अवगम्य अहम अस्मि दिगात्मा, इस रूप में मैं दिगात्मा मैं हूं, दिग स्वरूप मैं हूं, अहम अस्मि दिगात्मा इति व्यवस्थित, मान निश्चित है याज्ञवल के इस तरह से निश्चित है, कहना चाहते हैं टिप्पणियां हैं। असौ छह नंबर रूप में कहा प्राची दिशा का देवता इति प्रश्न, बोलना चाहे था पूर्व दिशा का देवता क्या है ऐसा पूछना था साकल्य को, ये जो प्रश्न यहां कुछ अटपटा है, किम देवता है ये प्राची दिशा ऐसा पूछ रहा है, पूछना चाहिए था इस तरह से प्राची दिशा कहा देवता, पूर्व दिशा की देवता क्या है ऐसा पूछना था, क्या बोला था चंद्रयाने, क्या किम देवता है ऐसा बोला है, किम देवता अश्याम प्राच्याम दिशी अशी, तुम कौन देवता वाले हो ऐसा बोला जा रहा है, पूर्व दिशा कौन सी देवता वाला है ऐसा पूछा था, ऐसा नहीं पूर्व दिशा के बारे में नहीं पूछा, बोला तुम याज्ञवल के बारे में पूछा, ये कहते प्राच्या दिशा कहा देवता है कि प्रष्टव्य ऐसा पूछना था याज्ञवल के को, किंतु एवं प्रश्न करण इस प्रकार प्रश्न किया किम देवता अश्याम प्राच्याम दिशी अशी, ये प्रश्न है याज्ञ साकल्य का, तो मुनेर दिग उपासनाया साकल्य जानता है ये जो मुनि है ना दिशा की उपासना के द्वारा, दिशा की उपासना करते करते तत्तादात्म्य होते दिशाओं में तादात्म्य है ऐसा समझ के प्रश्न कर रहा है, किम देव तो अशी अश्याम प्राच्या दिशा अशी, ऐसे प्रश्न इसलिए है, नहीं तो प्राच्या दिशा दिशा का देवता ऐसा पूछना था, पूर्व दिशा की देवता क्या है ऐसा पूछना था, ऐसा न पूछ करके प्रश्न कर रहा है किम देव तो अश्याम प्राच्या दिशा अशी, तुम किस देवता वाले हो, दिशा का देवता ने तुम्हारी देवता क्या है कुछ आधार में दिशा भाव में है कौन याज्ञवल उपासना के द्वारा, प्राच्या दिशा का देवता इति प्रष्टव्य, पूछना ऐसा चाहिए था नहीं पूछा, किंतु यह पूछा प्रश्न किया किम देवता देवतो अश्याम प्राच्याम दिशा अशी प्रश्न है, एवं प्रश्न करना इस प्रकार का जो प्रश्न है, तो मुनेर दिग उपासना या तत्तादात्म्य, मुनि के जो है ना याज्ञवल के जी का दिशा के उपासना के द्वारा तत्तादात्म्य, दिशा दिशा में तादात्म्य है, मैं दिशा रूप हूं इस भावना में मुनि, यही बजाता इसी शरीर में पैदा हो गया वो, उपासना करते करते दिशा भाव से उपासना करते दिशा रूप हो गया थे, इसलिए ऐसा पूछा है पूर्व दिशा में कौन देवता वाले हो तुम करके बोला गया, माने तुम पूर्व दिशा स्वरूप तुम्हारी देवता कौन है ऐसा पूछा गया, यदि बोल रही तुम इसी विज्ञान कराने कहा असौ, कहा असौ ही आज्ञ बल के हृदय में आत्मान दिक्षु पंचधा विभक्तम, हृदय रूप जो अपना स्वरूप है उसको पांच प्रकार से विभक्त करके, पांच दिशा तो पांच प्रकार विभक्त जो आत्मा है हृदय है, दिगात्म भूतम जो दिशा रूप बना हुआ जो हृदय उनका चिंतन अंतकरण में है, दिशा रूप जो चिंतन करते करते दिशा रूप हो गए अंतकरण, तद्वारेण साथ की टिप्पणी में कहते हैं यथोक्त हृदय द्वारा, उस हृदय के द्वारा, हृदय माने यहां समष्टि बुद्धि में पहुंचे हुए हैं, समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ उसके माध्यम से सारा जगत में व्याप्त है याज्ञवल के, ये कहना है तद्वारे जगत सर्वम जगत आत्मत्व ने उपगम्य, सारे जगत को आत्मभाव से मान करके अपने से अभिन्न मान करके स्वीकार कर रहा है, सर्वम के ऊपर कहा सर्वम च लगाना वहां सर्वम च जगत आत्मत्व उपगम्य, दिशा को आत्मभाव से प्राप्त है और सारे जगत को भी हृदय के माध्यम से अंतकरण के माध्यम से, अंतकरण उस भावना में है मैं दिशा रूप में हूं, उसके माध्यम से सारा जगत को आत्मभाव में प्राप्त है, अभिन्न भाव में आत्मा ने अभिन्न भाव में प्राप्त है, अज्ञात उपगम्य दिगा अहम अस्मि दिगात्मा, इति निश्चित है। इस प्रकार से व्यवस्थित है, निश्चित है याज्ञवल्क्य, मैं दिगात्मा रूप हूं, दिशा रूप हूं, तभी तो तुम्हारा देवता कौन ही पूछा जा रहा है, नहीं तो दिशा का देवता पूछना था। वो दिगात्मा रूप है, दिशा रूप बने हुए हैं उपासना करते करते, इसलिए तुम्हारा देवता कौन है पूर्व दिशा में, ऐसा पूछा जा रहा है। किम देवो तो असी प्राचीन दिशा दिशा, ऐसा पूछा गया। अच्छा टिप्पणी थी ना एक नंबर की, कहते हैं निश्चित स्थित माने व्यवस्थित वाले निश्चित है याज्ञवल्क्य इस रूप में। अब उस समय में याज्ञवल्क्य पूर्व दिशा की तरफ मुख था उनका, इसलिए वो पूर्व दिशा को लेकर के पूछ रहा है, इस पूर्व दिशा में तुम किस देवता वाले किम देवता से उठता हो। पूर्वाभिमुख याज्ञवल्क्य पूर्वाभिमुख है, उस काल में जब प्रश्न किया था साकल्य ने पूर्वाभिमुख सब प्रतिष्ठा वचनात्, क्यों प्रतिष्ठा के सहित कहा हुआ है, खाली देवता को ही नहीं जानते प्रतिष्ठा के सहित जानते हैं याज्ञवल्क्य जी। दिशो वेद सदेवा सब प्रतिष्ठा ही वचन है, प्रतिज्ञा है याज्ञवल्क्य जी की, यथा याज्ञवल्क्य से प्रतिज्ञा, जैसे याज्ञवल्क्य की प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा सदेवा सब प्रतिष्ठा दिशो वेद यह प्रतिज्ञा है, तथा ही वह पृछति उसी प्रकार पूछता है वो तो किस देवता वाले हो पूर्व दिशा में करके पूछता है, यही यही अर्थ है कहा प्रतिज्ञा। दो नंबर टिप्पणी कहा अहम अस्मि दिगात्मा इत्येवं रूप प्रतिज्ञा, मैं दिगात्मा स्वरूप हूं दिग रूप हूं, ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो प्रतिज्ञा के आधार ही पूछ रहा हो कि कौन देवता वाले तुम हो पूर्व दिशा में, ऐसा पूछ रहा है। अब किम देवतस तुम अश्याम दिशि असी, यही है इस दिशा में किस देवता वाले तुम हो, दिशा का देवता ने तुम्हारा देवता कौन है पूछा था, क्यों तुम दिग रूप में मान रहे हो अपने को, तुम्हारा देवता कौन है इस दिशा में। सर्वत्र ही वेदे याम्याम देवताम उपासते यही तद्भूत ताम ताम प्रतिपत्ति थी, ऐसा नियम है वेद में, जिस देवता की उपासना करता है सर्वत्र ही वेदे सारे वेदों में याम्याम देवताम उपासते जिस जिस देवता की उपासना करता है ते एव यही भूत वही देवता यही जीवित अवस्था में वो देवता रूप हो जाता है। देवो भूतवा देवान एजते है ना, वो भावना में देवता हो करके देवता की इज्जत करेगा, जिस चिंतन करते करते तद्रूप बैठा है, अपना मनुष्यपना खो जाता है, देव भाव में अपने को मानता है, मान्यता बदली हुई है होती है उपासना में। सर्वत्र ही वेदे याम्याम देवताओं के वास्ते जिस जिस देवता की उपासना करता है वेद में यही वह माने जीवत अवस्थाया में, जीवत अवस्था में ही, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बाद तो देवता बनना ही है, पहले भावना में देवता है, मन मन में देवता बना हुआ है वो, शरीर से नहीं बना, मनुष्य है शरीर से किंतु भावना में देव भाव है उसका। यही वत्ता भूत माने देवता भूत देव भूत ताम ताम प्रतिपत्ति उसी देवता को प्राप्त होता है आगे, कहा मृत्यु के बाद वही वो देवता को प्राप्त हो जाता है। तीन और चार की टिप्पणी में कहा जीवत दशाया में यही वकार था, जीवत काल में देवता रूप स्वरूप भावना में देवता रूप होगा, किस रूप में, शरीर तो देवता रूप नहीं हो मनुष्य रूप है, भावना उसके मनोभाव ऐसा है जीवदशा में प्रोद्घुष्यते इति शेषा कहते हैं, आगे बोलते हैं यही वह ताम ताम देवताम प्रतिपद्यते इति प्रोद्घुष्यते सर्वत्र वेदे प्रोद्घुष्यते, घुषिर भी शब्द विशेष शब्द है वेदों में, ऐसा शब्द ऐसा शब्द किया जाता है, विशेष शब्द घोषित होता है कहां वेद में, वेदे प्रोद्घुष्यते वहां क्रिया का है, घुषिर भी शब्द ने ऐसा धातु है विशेष शब्द के लिए घुसिर धातु का प्रयोग है, घोष बोलते हैं ना शब्द के लिए होता है कोई धातु है, वेदे प्रोद्घोषित ऐसे क्रिया में अन्वय करना, सारे वेदों में ऐसी घोषणाएं होती है, कैसी घोषणा है जिस देवता की उपासना करता है इसी शरीर में होते हुए देवता भाव को प्राप्त माने भावना में देवता भाव को प्राप्त होकर उसी देवता को प्राप्त होता है, ये वेदों का शब्द है ही घोषणा है ये कहा प्रतिपदे इति इति के आगे चार की टिप्पणी कहा प्रोद्घुष्यते प्रोद्घुष्यते वहां क्रियापद को लगा देना, वेद में ऐसा घोषणा की जाती है याद है। तथा च बक्षति आगे कहेंगे ये चतुर्थ अध्याय में, तथा च बक्षति पांच में कहा चार एक दो में कोई लिखे चतुर्थ अध्याय आएगा प्रथम ब्राह्मण जो आएगा षडाचार्य में प्रथम ब्राह्मण तो ये तो द्वितीय ब्राह्मण भी आएगा द्वितीय मंत्र में आएगा बक्षति कहा देवो भूत्वा देवान अपित ऐसा शब्द आएगा आगे चतुर्थ अध्याय में षडाचार्य ब्राह्मण के जो द्वितीय ब्राह्मण है उसके द्वितीय मंत्र में ऐसा आएगा, प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में यह आएगा। देवो भूत्वा देवान अत्यधि, देवता बनकर ही देवता को प्राप्त होता है, अगर जीते जी देवता नहीं बनाए तो आगे देवता प्राप्त नहीं होगा, क्यों उपासना सही हुई नहीं तुम्हारी, उपासना ठीक नहीं हुई। उपासना यदि सही हो तो तदाकार यही होना चाहिए भावना, तब उपासना सही मानी जाती है। जिस देवता की आप उपासना करते हैं तदाकार होना चाहिए, भावना में तदाकार होगा तो देवता भाव को प्राप्त होगा मृत्यु के बाद। देवो भूत्वा देवान अत्यधि, देवता बनकर ही देवता, अभी तो मनुष्य होकर के भविष्य में देवता नहीं बनेगा, अभी देवता बनना पड़ेगा भावना, ये उपासना इसी चीज है। देवो भूत्वा देवान अत्यधि ये कहेंगे। छह नंबर की टिप्पणी कहा, जीवत दशायाम देवता तादात्मा वापत्ते, जीवत अवस्था में ही देवता में तादात्म भाव हो गया, मन भावना में तादात्म हो गया देवता में, तभी मृत्यु के बाद ही देवता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये तात्पर्य उपासना में ऐसी है, मैंने तल्लीनता है। असली बात यह है, चाहे आत्मज्ञान की तरफ जाए चाहे उपासना भक्ति मार्ग जाए, बात एक ही होती है। यहां भी ब्रह्माकार वृत्ति अभी होगी तभी मृत्यु के बाद काम करना है, ब्रह्म भोग नहीं तो नहीं हो पाएगा, वहां भी ऐसे ही है। अभी देवता भाव में गया तो बाद में देवता भाव बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। ऐक्य में ही तात्पर्य है, यहीं पर अपने आप को भूल जाना, देवता भाव में पहुंच जाना, ऐक्य में तात्पर्य होता है, विरोध है ही नहीं बात में, बात यह है। चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, अंत में एक में मिलना है। हाँ इतना जरूर है, भक्त अपने को भगवान में अर्पण कर देता है और ज्ञानी जो है भगवान को अपने में कर लेता, बात इतनी है। इसको वहां जोड़ो चाहे उसको वहां जोड़ो, बात एक ही है। उपासना में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। पुराणों में जिसको भक्ति कहते हैं, वेद में जिसको उपासना कहते हैं, बात एक ही है। उपासना समीप में रहना, किसके समय अपने इष्ट जो होगा उसके पास रहना, माने इधर का वृत्ति भूल जाना, उस वृत्ति में रहना, यही तो है उपासना। अपने इष्टाकार वृत्ति में रहना, वही समीप हो गया। वृत्ति के द्वारा समीप होना, किसके द्वारा? शरीर से तो समीप होना संभव नहीं होगा, वह अदृश्य है। मनोवृत्ति से समीप हो जाना है, सही है। अश्याम आगे बोलते हैं, अश्याम प्राच्याम का देवता दिगात्मना तपाधिष्ठात्री, यही है। इस पूर्व दिशा में अश्याम प्राच्याम दिशा, इस पूर्व दिशा में का देवता, कौन देवता है तुम्हारा, यह अर्थ है यहां का देवता। तब दिगात्मना, जो दिगात्म रूप बने हुए ना अपने को दिशा भाव में मानते हो, तो उस तुम्हारा देवता के कौन देवता है तुम्हारा, यह अर्थ है। दिशा का देवता नहीं, तुम्हारा देवता कौन है, क्यों तुम दिवात्म भाव में हो उपासना करते करते, किस कौन देवता वाले होता। तब अधिष्ठात्री, तुम्हारे अधिष्ठात्री देवता कौन है, तुम माने दिशा भाव में हो, तुम्हारा पूर्व दिशा में अधिष्ठात्री देवता कौन है, पूछा। माने अर्थ है कया देवता या तुम प्राची दिग रूपेण संबंध है, करते यही उसका निष्कर्ष होता, किस देवता के द्वारा तुम, यही आगे बल्कि तुम जो हो ना, किस देवता के द्वारा प्राची दिग रूपेण संपन्न, पूर्व में दिशा रूप से संपन्न हो, किस देवता से युक्त हो पूर्व दिशा में तुम, यह अर्थ है। सात की टिप्पणी में कहा, तृतीया यम उपलक्षण साहित्य, जो देवतया है ना, जो तृतीयांत पद है, यह या तो उपलक्षण में है अन्य को भी ग्रहण करने के लिए, अथवा साहित्य में है सहस साथ साथ पढ़ने के लिए, यह अर्थ है। इतर आह, इतर माने यह केवल के आह, तुम पूर्व दिशा में किस देवता वाले हो पूछा, उसका देते हैं आदित्य देवता इति, आदित्य देवता यश ममया बहुवी समास है, जिस मेरा देवता कौन है, दिशा का देवता नहीं, मेरा देवता दिशा रूप होकर बैठे हैं वो, आदित्य देवता, आदित्य देवता यश मम, जिस मेरा दिग रूप जो मैं हूं, मेरा आदित्य देवता है, ऐसा उत्तर दिया। प्राच्याम दिशि मम आदित्य देवता सोहम आदित्य देवता का, पूर्व दिशा में मेरे आदित्य देवता है, इसलिए मैं आदित्य देवता हो जाऊंगा, बहुवी समास यही है। सदेवा इति उक्तम, सदेवा हो गया, कौन देवता वाले हो बोल दिया, आदित्य देवता वाला हो। अब सब प्रतिशा इतनी बोलते हैं, एक रह गया दिशो वेदा, मैं दिशा को जानता हूं, यज्ञ बल की प्रतिज्ञा है ना, दिशो वेदा सदेवा सब प्रतिष्ठा, तो अब प्रतिष्ठा क्या, सब प्रतिष्ठाया सहित सब प्रतिष्ठा के सहित को सब प्रतिष्ठा बोलते हैं, कहां आश्रित है आदित्य पूछना है, ये वक्तव्य इतिहा स आदित्य कश्मीर प्रतिष्ठित, साकल ने प्रश्न किया वो आदित्य कहां प्रतिष्ठित है, कहाँ आश्रित है, तो कहा चक्षुषी आप चक्षु में प्रतिष्ठित है आदित्य ऐसे कहा। टिप्पणी कार कहते हैं स्व उत्पत्ति कारण एवं प्रतिष्ठित तत्व अहम, कोई भी व्यक्ति का प्रतिष्ठा कहां होती है अपने उत्पत्ति कारण में, घट की प्रतिष्ठा किसमें मृतिका में, पट की प्रतिज्ञा तंतु में, जो भी कार्य होगा उसकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा, जिसमें वो रहता है किसमें रहेगा मृति में रहना है घट को, मृति का उसके प्रतिष्ठा है ये स्थिति है। इसी प्रकार यहां भी तो आदित्य की प्रतिष्ठा चक्षु बोल दिया, आदित्य कहां प्रतिष्ठा का चक्षु से कैसे कहना चाहते हैं, क्योंकि स्व उत्पत्ति कारण एवं प्रतिष्ठात्व आह, जो प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग कहा तो उत्पत्ति कारण में होता है अपने उत्पत्ति कारण, तो कहते कैसा होगा आगे बताएंगे। अध्यात्मता चक्षुषा आदित्य निष्पन्न, ये शरीर में जो चक्षु है ना अध्यात्म चक्षु यही है, इससे सूर्य उत्पन्न हुआ, श्रुति प्रमाण है श्रुति देंगे आगे, चक्षु और सूर्य आ जाएगा, रुद्राष्टाध्याय में है चंद्रमा मनुष्य जाता है चक्षु और सूर्य आ जाएगा। अब इसे बड़ा प्रमाण क्या देंगे आपको, वेद मंत्र बोल रहा है उस विराट के चक्षु से सूर्य पैदा हुआ है, हमारे चक्षु से नहीं, विराट अध्यात्मता चक्षुषा आदित्य निष्पन्न, यह शरीर में जो चक्षु है ना विराट शरीर में जो चक्षु है उससे आदित्य उत्पन्न हुआ है। इति ही मंत्र ब्राह्मणवाद है, मंत्रवाद भी है ब्राह्मणवाद भी है, मंत्र है आपके यजुर्वेद का जो मंत्र है चक्षु सूर्य हो जाए था, ये मंत्र है चंद्रमा मनुष्य हो जाता है चक्षु सूर्य हो जाए था स्रोत्रा वायु से प्राण से मुखाद अग्नि जाए था, ये मंत्रवाद है ब्राह्मणवाद भी है, इसका इसका व्याख्या भी है ब्राह्मण है उसके भी है, मंत्रवाद भी है ब्राह्मणवाद भी है, मंत्र चक्षु से सूर्य उत्पन्न होता है करके चक्षु सूर्य अजायता, यह मंत्रवाद मंत्र में आया हुआ है, और चक्षुषा आदित्य यह ब्राह्मणवाद है, चक्षु से आदित्य हुआ बोलता है ब्राह्मण बोलता है, ये पंचमी है चक्षुषा पंचमी, यहां चक्षु से आदित्य पैदा हुआ चक्षु भी और पंचमी है चक्षु, चक्षु शब्द है चक्षु सकारांत है किंतु वेद में ऐसा प्रयोग हो गया चक्षुषा के सामने चक्षु हो इत्यादि कहा। तीन नंबर टिप्पणी है ना, दो नंबर शरीर अस्थात कहा, अध्यात्म बने शरीर अस्थात, ये शरीर शरीर अध्यात्म शरीर है कि विराट शरीर को लेना, उससे सूर्य पैदा हुआ ये अर्थ है। कार्य हमें कारण प्रतिष्ठित होती, देखो नियम यही है कार्य जो है ना उसकी प्रतिष्ठा कहां होती है कारण में, प्रतिष्ठा में आश्रय आश्रित होता है, कहां आश्रित होता है कारण, कार्य जो होगा कारण स्थिति आदित्य चक्षु में आश्रित है, क्यों चक्षु उसका कारण निकला, ये मंत्रवाद ब्राह्मणवाद के द्वारा चक्षु कार्य में कारण प्रतिष्ठित, ये नियम है कार्य जो होता है कारण में ही रहना होता है अन्यत्र नहीं जा सकता, प्रतिष्ठित वही होता है कार्य कश्मीर में चक्षु प्रतिष्ठितम यदि, फिर प्रश्न आया आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित ठीक है, पूर्व दिशा के जो देवता है तुम्हारी देवता पूर्व दिशा रूप जो तुम्हारे देवता है आदित्य है वो चक्षु में प्रतिष्ठित, चक्षु कहां प्रतिष्ठित है, तो प्रश्न आया कश्मीर चक्षु प्रतिष्ठित यदि, फिर चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा रूपेश रूप में प्रतिष्ठित है चक्षु, रूप से चक्षु होना है रूपेशु इति ऐसा उत्तर दिया है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा चक्षुषा उत्पादकत्वं पृच्छति, साकल्य चक्षु के उत्पादक कारण को पूछता है, चक्षु किसे उत्पन्न होता है प्रतिष्ठित कारण यही है कश्मीर इति कहा, तो कश्मीर चक्षु प्रतिष्ठा यदि रूपेशु बोल दिया, रूप में प्रतिष्ठित है चक्षु कहा, क्या बोलेंगे क्यों कहते हैं अब तर्क देते हैं रूप ग्रहण आई रूपात्मक चक्षु रूपेण प्रयुक्तम, देखो रूप ने चक्षु को नियुक्त किया अपने ग्रहण के लिए, अपने ग्रहण करने के लिए रूपों ने चक्षु को नियुक्त किया हुआ है, हमारा ग्रहण करना करके नियुक्त किया है चक्षु को, किन्होंने रूपों एक आना चाहते हैं रूप ग्रहण आए, चक्षु किसके लिए रूप ग्रहण के लिए है, द्रव्य ग्रहण के लिए चक्षु की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये घट है टटोल करके होता है किंतु ये नीलापना पीलापना जो देखना होगा टटोल के होगा सुनकर के होगा चक्कर के होगा, चक्षु चाहिए तो रूपों ने अपने ग्रहण के लिए चक्षु को निर्माण किया है, ये कहना था रूप ग्रहण आई रूपात्मकम चक्षु रूपेण, चक्षु भी रूप स्वरूप ही है, तो रूप स्वरूप जो चक्षु को रूपों ने नियुक्त किया है अपने ग्रहण के लिए, ये नियम है। चार नंबर टिप्पणी करते हैं, पांच भी है चार भी है। चार में कहा स्वग्रहण आय, रूप ग्रहण आय मैंने स्वग्रहण अपने ग्रहण के लिए, किसके लिए, रूप ने अपने ग्रहण के लिए चक्षु को निर्माण किया, ये कहना चाह रहे हैं। प्रयुक्तम मैंने नियुक्तम, नियुक्त किया चक्षु को नियुक्त किया है रूपों ने, क्यों, अरे यही ही रूप ही प्रयुक्तम, जिन रूपों के द्वारा ये नियुक्त हुआ है चक्षु, यही रूप ही प्रयुक्तम तैर, उन रूपों के द्वारा आत्मग्रहण आए अपने ग्रहण के लिए, वो रूपों ने अपने ग्रहण के लिए बनाया ये चक्षु का आरंभम चक्षु, उन्हीं रूपों ने इस चक्षु को आरंभ किया है, इसलिए चक्षु का कारण रूप हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी चक्षु। तस्मात सादित्यम चक्षु सह प्राच्य दिशा सह तस्थ सर्व रूपेशु प्रतिष्ठा कर। अब देखो केवल ये नहीं, आदित्य के सहित, दिशा के सहित, पूर्व दिशा के सहित, आदित्य के सहित जो चक्षु है रूपों में प्रतिष्ठित है, केवल चक्षु रूप में प्रतिष्ठित नहीं, पहले वाले उसमें पहुंच गए हैं, दिशा दिशा के सहित और आदित्य किसमें, तो चक्षु में, चक्षु किसमें, रूप में, तो यही कहते हैं तस्मात सादित्यम आदित्य न सहितम सादित्यम, आदित्य के सहित केवल चक्षु नहीं रूप में प्रतिष्ठित, आदित्य भी उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो जो कार्य कारण कारण होंगे पहुंचा हुआ है साधित्यम चक्षु सह प्राच्य दिशा और पूर्व दिशा के सहित, आदित्य के सहित, पूर्व दिशा के सहित सह तस्थाई, और जो पूर्व दिशा के घेरे में जितने प्राणी हैं सब जो कुछ पदार्थ है सह तस्थाई, तस्थ माने वो दिशा में स्थित जितने हैं, ये सबके सबके द्वारा रूपेशु प्रतिष्ठितम, ये सबके सब उसमें चक्षु के माध्यम से रूप प्रतिष्ठित, सबके माध्यम से जो चक्षु है वो चक्षु रूप प्रतिष्ठित, रूप में प्रतिष्ठित है, ये सब होता है। आठ की टिप्पणी है ना, आठ में प्राणी प्रवृत्ति भी कहते हैं, तस्थई सर्वई माने प्राणी, जितने प्राणी आदि जितने भी है पूर्व दिशा की तरफ वो भी चक्षु में हो गए थे, वो चक्षु ऐसे चक्षु आदित्य के सहित, दिशा के सहित, वो दिशा में रहने वाले प्राणियों के सहित जो चक्षु है वो रूप में प्रतिष्ठित है। क्या अर्थ है, चक्षुषा सह प्राचीतिक सर्वा स्वरूप स्वरूप भूता अगर है, और चक्षु के सहित जो पूर्व दिशा है ना ये सर्वा स्वरूप भूता, सबके स्वरूप भूता है पूर्व दिशा, चक्षु के सहित जो पूर्व दिशा है वो सबका स्वरूप भूता है, वो जो प्राणियों के स्वरूप भूता है, प्राणी उसी में एक होकर बैठे पूर्व दिशा में, ताणी जब कश्मीर में रूपाणी प्रतिष्ठित, अब प्रश्न आया वो रूप जिसने चक्षु को निर्माण किया अपने ग्रहण के लिए वो रूप किसमें प्रतिष्ठित है, वो प्रश्न आया, यही है ताणी जब इत्यादि ताणी वाल रूपाणी कश्मीर में प्रति रूपाणी प्रतिष्ठित, वो रूप किसमें प्रतिष्ठित है इति, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हृदय इति हो बात है, हृदय में ऐसा कहा, या बोल के हृदय में प्रतिष्ठित है रूप, हृदय माने अंतकरण, हृदय आरब्धानी रूपाणी का दे, देखो ये जो रूप है ना, यदि अंतकरण न हो तो रूप का ज्ञान होता ही नहीं, अंतकरण से आरब्ध है ये रूप, यदि अंतकरण न हो तो रूप जाना जाएगा क्या, सत्सत्य तत्सत्व तदभाव तदभाव, अंतकरण हो तो रूप जाना जाएगा, अंतकरण तो रूप नहीं जाना जाता, इसे अंतकरण में प्रतिष्ठित है, यही कहना है हृदय आरब्धानी रूपाणी, हृदय से आरंभ हुआ है रूप, रूपाणी कहा रूपाकारेण ही हृदय में परिणत, रूपाकार से हृदय या अंतकरण ही परिणत होता है, रूपाकार से किस रूप से, अरे हृदय माने अंतकरण परिणत होता है, ये कहा नवी टिप्पणी में कहा, यहां बुद्धि हृदय माने बुद्धि लेना है, यहां माने अंतकरण लेना है, यहां हृदय शब्द का अंतकरण ये लेना है, पांचों पर्याय हृदय हृदय हृदय आएगा, अभी तो प्रथम पर्याय चल रहा है बुद्धि अंतकरण है, उसमें ले जाना चाहिए माने हिरण्य गर्भ में पहुंचाना है सबको, बात यह है वो समष्टि में ले जाके हृदय माने हिरण्य गर्भ है, ये काम यस्मात हृदय ने रूपाणी सर्वो लोग को जाना, जिससे कि देखो हृदय के द्वारा ही सभी लोग रूप को जानते हैं, रूप को किससे जानते हैं, हृदय से, अंतकरण हो तो रूप को नहीं जान सकते, अंतकरण से जानते हैं सभी लोग, ये कहा यस्मात हृदय, हृदय कारण इसलिए माना गया प्रतिष्ठा रूप की प्रतिष्ठा, इसलिए कहा यस्मात कारणात हृदय नहीं, हृदय के द्वारा ही अंतकरण के द्वारा ही रूपाणी जो रूपाणी ना उनको सर्वो लोगों जाने सभी लोग हृदय से जानते हैं रूप को, ये कारण है इसलिए रूप का प्रतिष्ठा हृदय होता है, हृदय में थी बुद्धि मन से एकीकृत निर्देश है, हृदय शब्द जरूर आया है उसका अर्थ है तटस्थ लक्षण से लाना, बुद्धि और मन को एक करके कहा हृदय शब्द के द्वारा, हृदय शब्द से हृदयस्थ लेना, कौन है मन और बुद्धि, उसको एक करके कहा गया हृदय हृदय हृदय, पांच बार हृदय शब्द आएगा यहां, ये प्रथम पर्याय है। अभी चार पर्याय में यही आएगा, मन और बुद्धि को एक करके कहा, उसी के द्वारा रूप को जानना, अंतकरण से जानना है। तस्मात इसी कारण से हृदय ही रूपाणी प्रति, इसी हेतु से क्या होता है, हृदय में ही रूप का प्रतिष्ठा है कहा, उसमें आश्रित है। दस के टिप्पण कहा रूपाणाम हृदय ग्राह्यत्वाद तस्मात का अर्थ, रूप जो है ना हृदय के द्वारा ग्राह्य, अंतकरण के द्वारा ग्राह्य है, इसलिए हृदय ने ही स्मरणम भवती रूपाणाम वासनात्मनाम कहते हैं, तो संस्कार रूप से पड़े हुए जो होते हैं ना रूप, उसका ग्रहण कौन किसे होगा, हृदय से होता है, अंतकरण से होता है, हृदय ने ही ग्रहण होता है, हृदय ने ही स्मरण स्मरण होता है, किसका, रूप का, रूपाणाम वासनात्मनाम जो संस्कार रूप, संस्कार रूप में जो है कौन से रूप है, पूर्व अनुभव किया था अभी संस्कार में पड़े हुए हैं, तो उसका याद किससे करेंगे, हृदय से करते हैं, रूपों का याद हृदय से करते हैं, यही आता है। दो और तीन की टिप्पणी है ना, दो में कहते वासनात्मनाम यही है। अत्र वासनात्मना यदि तृतीयांत पाठ साधिया, वासनात्मना तृतीयांत पाठ ठीक होता, साधुतर होता, ये षष्ठांत पाठ ठीक नहीं, वासना रूपेण ये अर्थ होता, रूप क्या होगा, स्मरणम भवति, किस रूप से स्मरण होगा, वासनात्मना तृतीयांत करेंगे तो वासना रूप से, किसी संस्कार रूपेण, संस्कार रूप से स्मरण होता हृदय में रूपों का, ये पाठ अच्छा लगता है, वासनात्मना षष्ठांत के स्थान पर तृतीयांत होता तो अच्छा होता, टिप्पणीकार बोल रहे तीन में कहा तथा संस्कारात्मना तास्थ्यम कहते, संस्कार रूप से वहां है, किसमें, हृदय रूप, किस रूप से, हृदय में बैठे हैं, यद्यपि बाह्य विषय में रूप है, नील पिता रूप किसमें है, बाह्य विषय, किंतु संस्कार रूप से हृदय में उनको प्रतिष्ठा है, यहां तो देखने में बाहर विषय द्रव्य में आश्रित होते हैं रूप ऐसा दिखाई पड़ता है, किंतु संस्कार रूप से हृदय में इसी तरह एवं एवं एवं एवं यह तथ या केवल क्या साकर ने कहा ये ठीक कहा तुम, पूर्व दिशा संबंधी तुम्हारा कौन सा देवता आएगा, आदित्य तो वाला हूं कहा ठीक है, और प्रतिष्ठा उसका क्या है तो चक्षु ठीक है, और उसकी प्रतिष्ठा क्या है रूप, वो भी ठीक है, और रूप की प्रतिष्ठा क्या है हृदय, ये ठीक हो, सही उत्तर दिया तुमने, ऐसा कहा ठीक आ सके टिप्पण। अच्छा तस्मात चार की टिप्पणी में कहा संस्कारात्मना तास्तम हृदय स्तम, संस्कार रूप से हृदय में, यद्यपि रूप बाह्य विषय में है द्रव्यों में है, नील पिता रूप बाह्य द्रव्य में होते हैं किंतु संस्कार रूप से हृदय में, ये चार है, पांच है आगे तो तस्मात, अच्छा अच्छा तस्मात मनोमात्र कल्पित रूपाणाम हृदयाधीन स्मरणार्थ कहते हैं, मन में जो कल्पना रूप है ना वो किसे स्मरण होता है, हृदय में स्मरण होता है, वहीं स्मरण होता है, कल्पना रूप जो कल्पना स्वरूप जो है रूप उनका हृदयाधीन स्मरणार्थ, हृदय के अधीन है अन्यत्र नहीं हो सकता स्मरण। पांच में कहा मया भी एवं एवं ज्ञाए थे, साकल्य बोलता है मेरे द्वारा भी ऐसे जाना जाता है, ठीक कहा तो एवं एवं यज्ञ बल के कहता है मया भी एवं एवं ज्ञाए थे, इस प्रकार जाना जाता है मेरे द्वारा भी, इति साकल्यो अंगीकरो थे, साकल्य अंगीकारता अंगीकार करता है एवं व्यवत्यादि का, एवं व्यवत्यादि आगे बोल क्या ये ठीक है, इसका उत्तर सही दिया आप, ठीक है। प्राच्याम दिशा दिशी का देवता इति वक्तव्य, बोलना चाहे था पूर्व दिशा में कौन देवता है सब पूछना था, बोलना था साकल्य को, किंतु उत्तर क्या दिया किम देवतो अस्याम प्राच्याम दिशि असी, ऐसा तुम कौन देवता वाले हो पूछा जा रहा है, देवता वाले पूर्व दिशा होना था, पूर्व दिशा में कौन देवता ऐसा पूछना था, किंतु तुम्हारे में कौन देवता है पूर्व दिशा वाले तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया होगा, प्राच्याम दिशि पूर्व दिशा में का देवता यदि वक्तव्य, बोलना ऐसा चाहिए था मूल में प्राच्याम दिशि किम देवता कौन देवता है ऐसा पूछना था, का देवता वक्तव्य प्रथम अन्यथा पृथ्वी थे, अन्य प्रकार से कैसे पूछा जा रहा है किम देवदोषी इत्यादि क्यों पूछ रहा है, तथा उसको उत्तर देना चाहते हैं। नौ की टिप्पणी अन्यथा माने नौ में कहा प्राच्याम दिशि किम देवदोषिति मुनि विशेषण, मुनि का विशेषण बना दिया देवता, किसके विशेषण, मुनि का विशेषण बनाया, दिशा का विशेषण बनाना था, पूर्व दिशा में कौन देवता है पूछना, किंतु पूर्व दिशा में तुम किस देवता वाले, मुनि का विशेषण देवता क्यों बनाया, अन्य अन्य प्रकार क्यों किया ऐसा कर लेना। ठीक है, प्राच्यां दिशि किम देवतोषि मुनि विशेषण, मुनि को विशेषण बनाकर देवता कथम पृछते, देवता कैसे पूछा गया, पूछना चाहिए था पूर्व दिशा में कौन देवता है ऐसा पूछना चाहिए, किंतु बोल रहा तुम मन पूर्व दिशा में कौन देवता वाले तुम हो, मुनि का विशेषण बनाया, ये क्यों पूछा गया, तब उसका उत्तर दिया असौ कहा। देखो याज्ञवल्क्य जो है ना उन दिशाओं की उपासना करते करते वो दिशा रूप हो रखे, क्या रूप हो रखे, यही यही कारण है इस पूछने का, यही है असौ ही, असौ माने याज्ञवल्क्य है, असौ ही याज्ञवल्क्यो हृदय आत्मान दीक्षु पंचदा विभक्तम, हृदय रूप जो अंतकरण है ना उनका, वो भावना में पांच में विभक्त है, पांचों दिशाओं में विभक्त है, वो पांचों दिशाओं को मैं हूं ये भावना में हो, किस भावना में मैं हूं, इस भावना में दिगात्म भूतम दिग्रूप हो रखे वो याज्ञवल्क्य जी उपासना करते कर, तद्वारेण हृदय द्वारा, हृदय के द्वारा सर्वम जगत आत्मत्व न होगा, फिर सारे जगत को माने आत्म रूप से मान करके बैठे हैं हृदय के माध्यम से, अहम अस्मि दिगात्मा ऐसा मान बैठे हैं, मैं दिग्रूप हूं, क्यों दिशा अंत है नहीं, पूरे जगत दिशा में आना है, तो दिशा में आत्मभाव हो गया तो जगत में आत्माभाव हो गया, दिशा के अंतर्भूत है जगत सारा, दिशा से बाहर तो कोई जगत मिलना नहीं है, दिशा में आत्मभाव होने से जगत आत्मभाव हो गया व्यवस्थित है, इस रूप से निश्चित निश्चित है याज्ञ बनते, इसलिए ऐसा पूछा ये साकल्य किम दो तो पारिशी इत्यादि का। ठीक है, आत्मान आत्मीयम इतिहाबद माने आत्मान का अर्थ आत्मीयम, सबको आत्मरूप देख रहे हैं, अपना ही स्वरूप मानते हैं, किसको मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं दिशाओं को, यथोक्तम हृदय आत्मत्व ने उपगम, इस प्रकार के हृदय अंतकरण है आत्मभाव से स्वीकार करके ये अर्थ है, इस संबंध ऐसा कर रहा ये कहा। दस की टिप्पणी में कहा दिगात्म भूतम हृदय किस रूप में उनका, दिशा रूप जो हृदय बना हुआ है ऐसा हृदय में आत्मत्व ने उपगम, सबका आत्मभाव से जानकर यह अर्थ है, तथापि प्रथम प्राची दिशम अधिकृत्य प्रश्नों को हेतु, फिर भी पांच दिशाओं की चर्चा हमें पहले पहले या पूर्व दिशा की चर्चा क्यों किया, क्या कारण है इसका, ये प्रश्न है, तथापि चलो दिगात्म भूत है वो ठीक है, तो सभी दिगात्म भूत है, पूर्व दिशा भूत स्वरूप तो है ही नहीं वो, तो तथापि फिर भी प्रथम प्राची दिशम अधिकृत्य पूर्व दिशा को विषय बना करके प्रश्न को हेतु प्रश्न किया, या इसके साकल लेना किम देवता श्याम प्राची दिशी, पहला प्रश्न यही किया क्यों, इसमें क्या कारण है, क्यों हेतु क्या कारण है इसका, अन्य दिशा को क्यों नहीं बोला पहले, एक प्रश्न है। ग्यारह की टिप्पणी कहा तथा सदैवा सप्रतिष्ठा दिशो अहम वेद, ये कहा बहुवचन से बोला है, दिशाओं को मैं जानता हूं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दिक् शब्द नहीं बोला, दिशा बोला, बहुवचन है तो दिशाओं को जानता हूं कहा हुआ है, तो अन्य दिशा को न पूछ करके पूर्व दिशा का वर्णन क्यों पूछा, फिर देवताओं के सहित प्रतिष्ठा के सहित दिशा को मैं जानता हूं, याज्ञ बल की प्रतिज्ञा है उस बाद ही ना ऐसे बोलने वाले जो याज्ञ बल्कि उनके प्रति प्राच्याम किम देवदोषी प्रश्न थिते भी, प्राच्याम किम देवदोषी इति प्रश्न थिते भी, ऐसा प्रश्न होने पर भी तथा फिर भी प्राचीन दिशम अधिकृत्य प्रश्न को तो पूर्व दिशा को ही लेकर के प्रश्न करने में क्या कारण है, इसे तत्राह इसके उत्तर में कहते हैं पूर्वाग्र पूर्व मुख थे याज्ञ बल्कि किस रूप में थे, हाँ इसलिए वही पूछा उसने, यह अर्थ है। ठीक है, कहते हैं यद्यपि दिगात्मा अहम अस्मि इति तथा, या केवल कि मैं दिग रूप होकर के पूर्व दिशा होकर के नहीं दिशा रूप होकर के व्यापक भाव में है, यद्यपि दिगात्मा अहम अस्मि, या केवल की भावना तो ऐसी है मैं दिशा रूप होकर के ठीक है, तथापि कथम सर्वम जगत आत्मनिरुपगम्य तिष्ठति, फिर सारे जगत को आत्मभाव से स्वीकार करके कैसे रहेगा, दिशा की उपासना करके दिशा भाव में गए ठीक है, किंतु सारे जगत को किसी को होगा, सर्वम जगत दिया है वहां भाष्य में कैसे होगा, ये प्रश्न आया इतिहास का मते तत्र कहा, सब प्रतिष्ठा भी तो बोला है ना, खाली दिशा को ही नहीं प्रतिष्ठा के सहित बोला हुआ है, सब प्रतिष्ठा वचनार्थ कहा, सब प्रतिष्ठा वचनार्थ कहा, ठीक है हम कहते हैं सब प्रतिष्ठा दिशो वेद, याज्ञ बलि के शब्द है, मैं प्रतिष्ठा के सहित दिशा को जानता हूं, इति वचनार्थ सर्वम अपि, तो प्रतिष्ठा क्या है, दिशाओं का प्रतिष्ठा अंत में जाके हृदय होना है, हृदय माने वो हिरण्यगर्भ है, तद्रूप से सारा जगत आत्मभाव में हम एक कारण कहते हैं सर्वमपि हृदय द्वारा सब प्रतिष्ठा आई थी दिशो वेद इति वचनात् सर्वमपि सारे के सारे जो जगत है ना हृदय द्वारा किसके द्वारा हृदय के अंतकरण के माध्यम से जगत सर्वमपि जगत आत्मत्वेन उपगम्य आत्मभाव से स्वीकार करके स्थितो मुनि इति प्रतिभाति ऐसा जाना जाता है कि मुनि इस रूप है ये जाना जाता है। प्रतिज्ञानुसारित्वाच अयम प्रश्न हो युक्तिमान इत्यादि ये जो किम देवतो असी प्राची दिशि इत्यादि बोला है प्रतिज्ञा के अनुसार ये प्रश्न है। जैसे प्रतिज्ञा की थी उन्होंने मैं प्रतिष्ठा के सहित दिशा को जानता हूं देवता के सहित प्रयोग इसलिए ऐसा साकल सही अर्थ आता है यथा कहा यथा याज्ञ बल कैसे प्रतिज्ञा तथा पृछती जैसे याज्ञा बल की प्रतिज्ञा थी उसी प्रकार से साकल्य पूछता है किम देव दो अश्याम प्राची दिशी असी इत्यादि यही है ठीक है। हम कहते हैं सब प्रतिष्ठा दिशो वेद यह याज्ञ बल की वचन है मैं दिशाओं को जानता हूं केवल दिशा ही नहीं प्रतिष्ठा के सहित सब प्रतिष्ठा दिशो वेद इति वचनात् ऐसे वचन से सर्वमपि हृदय द्वारा जगत आत्मत्वनुपगतस्तोपनीति प्रतिवादी का सारे जगत आत्मभाव से हृदय के माध्यम से आत्मभाव में लेकर के बैठे हैं सबको आत्मरूप से देख रहा है जगत को ताकि बल्कि यही जाना जाता है कहा प्रतिज्ञा अनुसारित्वाच प्रश्न युक्तिमान प्रतिज्ञा के अनुसार ही प्रश्न है ये साकल्य का जो प्रश्न है याज्ञ बल के प्रतिज्ञा के आधार पर ही है यथा इत्यादि का यथा याज्ञ बल से प्रतिज्ञा तथा प्रचलित जैसे याज्ञ बल की प्रतिज्ञा थी सदैवा सप्रतिष्ठा दिशो वेद इसी प्रकार ही उत्तर देता है पूछता है अहम अस्मी दिगात्मा इति प्रतिज्ञा अनुसार ने भी प्रश्न है ठीक है पूर्वादि पूछता है कि अहम अस्मी दिगात्मा यही तो याज्ञ बल की भावना होगी ना मैं दिग्रूप हूं यही होने पर भी उपासना के द्वारा इति प्रतिज्ञा अनुसार में प्रश्न ऐसे प्रतिज्ञा के अनुसार प्रश्न मानने पर भी माने वो प्रश्न कर रहा है कौन साकल्य किम देवतो असी प्राच्यां दिशि ऐसा प्रश्न देहपात उत्तर भावी देवता भाव पृछते साकल्य के द्वारा पूछा गया जो है ना क्या पूछा गया माने देहपात के अनंतर होने वाला बाद में होने वाला देवता भाव को पूछा जा रहा है देह रहते रहते नहीं ये शंका होगी किसी की क्यों सती देहे ध्यातु तद्भाव होगा जब तक शरीर रहेगा उपासक को तद्भाव का देवता भाव होना संभव नहीं मनुष्य भाव में रहेगा वो तो सती देहे देह के होने पर जब तक देह विद्यमान रहेगा तब तक देवता भाव होना संभव नहीं हाँ मृत्यु के बाद देवता भाव होगा इसके लिए पूछा है साकल किम देवता तब तक क्या देवता हो जाओगे तुम मरने के बाद ऐसा पूछा है तो ऐसा बोलना होता तो लिट लकार का प्रयोग करना था किसका भविष्य से बोलना था किंतु यहां क्या बोला असी लट लकार का प्रयोग है वर्तमान है यदि बाद में होना होता तो लिट का प्रयोग करना चाहिए था किम देव तो भविष्य से तुम क्यों देवता हो जाओगे बाद में उपासना कर रहे हो ना तो ऐसा पूछना नहीं पूछा है किंतु यह शंका है यह अहम अस्मी दिगात्मा इति प्रतिज्ञा अनुसार में अभी प्रश्न है ऐसा प्रश्न माने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रश्न करने पर भी देहपात उत्तर भावी देवता भाव देहपात के अंतर्भाव उत्तर भावी होने जाए देवता भाव जीते जीते नहीं हो सकता देवता क्यों पृछते पूछा जाता है यही मानना होगा सती देहे जब तक शरीर विद्यमान है तब तक ध्यातु माने उपासक उपासकस्य तद्भाव होगा देवता भाव होना संभव नहीं है मनुष्य भाव में रहेगा तो इति आशंक आह ऐसे शंका की किसी ने तो उत्तर देते हैं सर्वत्र ही कहा है वेद की बात है सर्वत्र वेद में क्या है सर्वत्र ही वेदे याम्याम देवताओं पास थे यही तद्भूत ताम ताम प्रतिपत्ति इसी जीते जी ही तद्भाव होकर के उस देवता को प्राप्त होता है भावना में तद्भाव होगा वेद में उपासना इसी उपासना कही गई है। टिप्पणियां थी यहां 8, 9, 10 की टिप्पणियां थी टीका में 8 में कहा साकल्यन पृछते कश के न साकल्यन सती देह ध्यातु ध्यातु माने उपासितु जो उपासक है ना उसके माने शरीर रहते रहते तो देवता भाव होना संभव नहीं है मरने के बाद होगा ये कोई अर्थ निकालना चाहे तद्भाव आयोगा माने देवभाव आयोगा 8 में कहा यही देवता भाव 10 में कहा देवता भाव होना संभव नहीं है जीते जी शरीर पात के बाद होगा तो कहते नहीं वेद में कहा है क्या कहा सर्वत्र ही वेद है याम याम देवताओं को वास्ते यही तद्भूत ताम ताम प्रतिपदे जिस दिन देवता की उपासना करता है वेद में कहा गया है यही वो होता हुआ ये शरीर में ही वो देवता होता हुआ आगे देवता भाव को प्राप्त होगा यहां होना माने भावना में हो जाएगा और मृत्यु के बाद पूर्ण शरीर देवता भाव में चला जाएगा यह अर्थ है। ठीक है, वे कहते हैं इति न भावी देवता भाव। इस प्रकार से वेद में भावी देवता भाव नहीं कहा, वर्तमान में देवता भाव कहा, देवो भूत्वा देवान इज्जत इत्यादि वेद का वाक्य। इति न भावी देवता भाव प्रश्न गोत्र, प्रश्न का विषय क्या भावी देवता भाव नहीं, वर्तमान में देवता भाव, किम देवतो अशी लट लगा का प्रयोग किया हुआ है, भविष्य से नहीं बोला क्या देवता बनोगे तुम आगे, ऐसा नहीं, तुम किस कौन देवता वाले हो इस काल में, किस देवता से युक्त हो ये पूर्व दिशा में, ऐसा पूछा जा रहा है, लट लगा का प्रयोग है। न भावी देवता भाव प्रश्न गोचर, प्रश्न का विषय गोचर में विषय, देवता भावी देवता भाव नहीं, वर्तमान देवता भाव है ऐसा कहा। उक्ते अर्थे वाक्य शेषम अनुकूल, इस विषय में वाक्य शेष भी तथा च कहा, तथा च बक्षति चतुर्थ अध्याय में कहेंगे बात, क्या बोल रहा है चतुर्थ अध्याय में, देवो भूत्वा देवान अप्येति, देवता बनकर ही देवता को प्राप्त होता है, अपि एति अप्येति किणगत धातु है, देवता भाव को प्राप्त होगा कब, देवता बनकर के देवता बनता है, यदि भावना में देवता नहीं बना अभी तो भविष्य में देवता नहीं बन सकता, स्थिति देवो भूत्वा देवान अप्येति, यहाँ के वाक्य शेष अनुकूल है, क्या चतुर्थ अध्याय की वाक्य अनुकूल है, वर्तमान ही देवता भाव होना है भावना में, ठीक है। प्रश्नार्थम उपसंहरति, प्रश्न का जो विषय है उसका उपसंहार करते हैं, अश्याम इत्यादि का, अश्याम प्राच्याम का देवता दिगात्मना तब अधिष्ठात्री, इस पूर्व दिशा में कौन देवता है तुम, दिगात्मा भाव में हो तुम, तुम्हारे अधिष्ठात्री देवता कौन है ये पूछा है, कया देवता या तुम प्राची दिग रूपेण संपन्न, किस देवता से युक्त होकर पूर्व दिशा में संपन्न हो तुम, पूर्व दिशा रूप से संपन्न हो, इतर आह याज्ञ बलि जी ने कहा, कहते हैं क्या आदित्य देवता, मैं आदित्य देवता वाला हूं, पूर्व दिशा आदित्य देवता वाला है नहीं, अहम आदित्य देवता, मैं आदित्य देवता वाला हूं, उपासना कर दिशा उपासना से दिशा भाव में हो, प्राच्याम दिशा मम आदित्य देवता सोहम आदित्य देवता, पूर्व दिशा में मेरा आदित्य देवता है, वही मैं आदित्य देवता हो जाता हूं। सदेवा इति यतदुक्तम, सदेवा पद की व्याख्या हो गई, दिशो भेदा सदेवा, अब सब प्रतिष्ठा का अर्थ करना है, सब प्रतिष्ठा इति तो वक्तव्यम इत्या, अब सब प्रतिष्ठा को ही कहना है, प्रतिष्ठा के सहित जानना है दिशा को, स आदित्य किसमें प्रतिष्ठित, प्रश्न किया वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा चक्षुषी, तो चक्षु में प्रतिष्ठित है आदित्य का, ठीक है, आदित्य से चक्षुषी प्रतिष्ठितत्व प्रकटयितुं कार्य कारण भाव तयोर आदर्श, कारण नहीं कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव तयोर आदर्श इति, ऐसा मात्र लगा देना चाहिए, कार्य कारण नहीं कारण, आदित्य से चक्षुषी प्रतिष्ठितत्व, आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है यह, इस प्रकट करने के लिए कार्य कारण भाव तयोर आदर्श, यही दिखाते हैं पहले आसमंता दर्शयति आदर्शयति, उन दोनों को कार्य कारण भाव दिखाते हैं, चक्षु कारण है आदित्य कार्य है, ऐसा दिखाते हैं, अध्यात्मता चक्षुषा आदित्य निष्पन्न इति ही मंत्र ब्राह्मणवाद, मंत्रवाद ब्राह्मणवाद वेद में ऐसा आए हैं क्या, अध्यात्म चक्षु से जो विराट के चक्षु उसे आदित्य पैदा हुआ है, चक्षु श्रोत्र हो जाए तो चक्षु श्रोत्र हो जाए ऐसा है, ठीक है, चक्षु श्रोत्र हो जाए तो ये मंत्रवाद, और चक्षुषा आदित्य है ब्राह्मणवाद इत्यादि है, ठीक है, कहते हैं चक्षो सूर्यो अजायत, यजुर्वेद का मंत्र है ये, चक्षो सूर्यो अजायत इत्यादि मंत्र मंत्रवाद इत्यादि मंत्रवाद बहुत है ऐसे शब्द है, यहां तो एक दे दिया, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति में अनेक मंत्र है, उन्होंने एक मंत्र यहां दिया चक्षो सूर्यो अजायत इत्यादि इत्यादय मंत्रवाद, मंत्रवाद है सर, मंत्र में कथन है इनका, और तद अनुसार मंत्र का अनुसरण करने वाले कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मण भाग है वेद में, ब्राह्मणवाद उसके ब्राह्मणवाद है, कौन चक्षुषा आदित्य इत्यादि, माने ऐसा माने चक्षुषा आदित्य पैदा हुआ लौकिक उत्ति से सिद्ध नहीं होती, किससे सिद्ध होता है, वेद से सिद्ध होता है, वेद में ऐसा आता है, भाव तो कार्यकारण भाव, चलो चक्षु आदित्य में कार्यकारण भाव मान लेते हैं, चक्षु कारण है आदित्य कार्य है, क्यों वेद बोल रहा है वो, तथापि प्रथम चक्षु से आदित्य प्रतिष्ठ, फिर भी चक्षु में आदित्य आश्रित कैसे होगा, आदित्य कैसे चक्षु में आश्रित होगा ये प्रश्न है, तथा कार्य भी देखो कार्य भी कारण प्रतिष्ठा बहुत ही नियम यही है, कार्य जो होता है कारण में रहना होता है उसको, कहा चक्षु कारण है आदित्य कार्य है, वेद से पता लग गया, तो कार्य को कारण में आश्रित होना होता है, यही है। कश्मीर ने चक्षु प्रतिष्ठित में, फिर चक्षु किसमें प्रतिष्ठित कहा, रूपेशु बोल दिया, रूपों में प्रतिष्ठित है ये कहा। टीका में, टीका में कहते हैं कि कथम चक्षुषो रूपेशु प्रतिष्ठितत्वम कत रहा, चक्षु को रूप में प्रतिष्ठित कैसे होना होगा, प्रश्न आया तो कहते हैं युक्ति देते हैं, रूप ग्रहण आई रूपात्मक चक्षु रूपेण प्रयुक्त होगा। देखो अपने ग्रहण के लिए रूपों ने क्या किया, रूप ग्रहण के लिए, अपने ग्रहण के लिए, स्वग्रहण के लिए रूपात्मक जो चक्षु, चक्षु भी रूपात्मक ही है, उसको प्रयुक्तम माने नियुक्तम, नियुक्त किया रूपों ने चक्षु को, नियुक्त किया है या नियुक्त और नियुक्त, नियुक्तव्य और नियुक्त होने के, नियोजक और नियोज्य होने के कारण ऐसा कहा गया, चक्षु नियोज्य है और नियोजक है रूप, अपने ग्रहण के लिए उन्होंने चक्षु को बना नियुक्त किया है, यह अर्थ आता है। टीका में कहा तथापि कथम यथोक्त आधार आदे, चलो चक्षु को नियुक्त किया रूपों ने, ठीक है अपने ग्रहण के लिए, फिर भी इनमें आधार आग्रह भाव कैसे होगा, माने चक्षु आधार है, रूप आधार है, चक्षु आधे है, कैसे होगा, ये कैसे सिद्ध होगा संगा। तथापि ग्यारह गिट गुण है ना, चक्षुषो रूप प्रयुक्त भी, रूपों के द्वारा नियुक्त होने पर भी, फिर भी आधार आधे भाव कैसे होगा, आधार रूप है, चक्षु आधे है, कैसे सिद्ध होगा। तो कहा रूपाकार नहीं है ना, यही ही रूप ही कहा, यही ही रूप ही प्रयुक्तम, जिन रूपों के द्वारा नियुक्त हुआ यह चक्षु, तैर आत्मग्रहण आया, उन्होंने अपने ग्रहण के लिए, किसके लिए, आत्मा ने स्वयं के ग्रहण के लिए आरब्धम, उसके लिए इसको तैयार किया है, किसको, चक्षु को, चक्षु तस्मात सादित्यम चक्षु, इसलिए आदित्य के सहित चक्षु, और सह प्राच्यादिशा, केवल चक्षु मात्र नहीं, आदित्य के सहित चक्षु, और वो आदित्य जिसमें, जो आदित्य में प्रतिष्ठित दिशा उसके सहित, और दिशा में जो स्थित थे कौन थे, उस प्राणी जितने थे सब रूप में प्रतिष्ठित है, सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि केवल चक्षु रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगा, चक्षु में जो आश्रित था कौन, आदित्य, वो भी उसी माना जाएगा, आदित्य में आश्रित दिशा और दिशा में आश्रित है प्राणी, सब रूप में आश्रित है, ऐसा माना जाएगा, प्रतिष्ठितम बोल दिया है। ठीक है, चक्षुषो रूपारब्धत्व फलित महत्स्वाद हो गया, आगे उपसंहृतम अर्थम संग्रह, जो उपसंहार किया गया विषय को संग्रह से बोलते हैं, एक बार बार में कहा इसको संक्षेपता कथाई थी, जो उपसंहार हो चुका है उसका फिर एक बार कहते हैं, कहा क्या बोलते हैं, चक्षुषाई सह प्राची दिग सर्वस्वरूप भूता, रूप भूता कहते हैं, प्राची दिग सबके स्वरूप बनी हुए, चक्षु के सहित प्राक पूर्व देश सबके स्वरूप बनी हुई है, तानी जब कस्मिन रूपाणी प्रतिष्ठा आने गया, फिर वो रूप किसमें प्रतिष्ठित है, हृदय इति उवाच कहा। ठीक है, कहते हैं हृदयारब्धम भी रूपाणाम पुटे दी, हृदय से आरंभ होता है रूप, यदि हृदय नहीं अंतकरण तो रूप ज्ञान नहीं हो सकता, हृदय से आरंभ हो रूप, इसको स्पष्टीकरण करते हैं रूपाकारण इत्यादि कहा, रूपाकारण ही हृदय में परिणतम, देखो रूपाकार से हृदय ही परिणत होता है, मनोवृत्ति है वो। ठीक है, कहते हैं हृदय रूपाणाम प्रतिष्ठित स्वतंत्र वहा, अन्य हेतु भी देते हैं, क्या हृदय में ही रूप के प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित है, इसमें अन्य हेतु है, अस्माद इत्यादि, अस्माद हृदय ने ही रूपाणी सर्वलोक को जाना दिया, सबके सब प्राणी जितने भी है ना, हृदय से अंतकरण से रूप को जानते हैं, यदि अंतकरण नहीं तो रूप नहीं जान सकते, स्थिति एक कहा। हृदय शब्द से मांसखंड विषयत्व व्यवहारते थे, हृदय शब्द आया हुआ है, रूप के आश्रय कौन है, कहा हृदय, तो मांसखंड उसके व्यावृत्ति कर देना, मांसखंड देगा हृदय शब्द से, क्या लेना हृदयम इत्यादि, हृदय में थी बुद्धि मनुष्य एक ही कृत्य, हृदय शब्द जो आया है बुद्धि और मन को एक करके कहा, मान अंतकरण इसको कहा गया है, तस्माद हृदय रूपाणी प्रतिष्ठा, इसलिए हृदय में रूप प्रतिष्ठित हो, मन मन बुद्धि में रूप प्रतिष्ठित है, अंतकरण में रूप प्रतिष्ठित है, समझा कथम पुनर्बहिर्मुखानी रूपाणी अंतर हृदय था तुम पा रहे थे, ये तो बाहर थी तय रूप, द्रव्य में आश्रित है बाहर, वो भीतर हृदय में कैसे रह पाएंगे ये रूप, ये प्रश्न आया। कथम बहिर्मुखानी मान बहिस्थितानी, टिप्पणीकार बोलते हैं बाहर में स्थित है कौन, रूप रूपाणी, अंतर हृदय, हृदय भीतर है माने अंतकरण भीतर है, कुछ कथम था तुम पा रहे थे, कैसे प्रतिष्ठित हो पाते हैं, कैसे रह सकते हैं वहां? तो प्रश्न आया तो कहता रहा हृदय नहीं स्मरणम भवती रूपाणाम वासनात्मा, कहा हृदय के द्वारा ही अंतकरण के द्वारा ही वासना स्वरूप जो रूप है ना संस्कार रूप, पहले के रूपों को देखा था कालांतर में संस्कार रूप में है, उनको हृदय से देखा जाता है। ठीक है, तथापि कथम तेसाम हृदय प्रतिष्ठा, तो फिर भी वो बाहर के रूप हैं, कैसे भीतर प्रतिष्ठित कैसे होंगे, आश्रित कैसे होंगे भीतर, रूप तो बाहर है द्रव्यों में। तो फिर भी कहा तथापि कथम तेसाम मन रूपाणाम हृदय प्रतिष्ठित, तो हृदय में प्रतिष्ठित होना कैसे आया, तो वासनात्मनाम यही वासनात्मना टिप्पणीकार बोल रहे हैं, वासना रूप से किस रूप से, संस्कार रूप से हृदय में प्रतिष्ठित है, माने स्वरूप तो बाहर है अनुभव में तो बाहर है रूप, किंतु संस्कार में भीतर है, संस्कार रूप से भीतर है, समझना समय हो गया है। आठ की टिप्पणी थी, तत्स्मरण से हृदय साध्यत्व भी यही है, माने रूप का स्मरण किससे होता है, हृदय से होता है, होने पर भी फिर भी हृदय में कैसे रहेंगे वो जो प्रतिष्ठा बोला है, तो कहा कि वासना रूप से प्रतिष्ठित, किस रूप से, स्वरूप तो नहीं है अनुभव रूप से नहीं, वासना रूप है, कहा समय हो गया है, क्या करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स